Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Αν μπορεί ο Βασίλης Μύτικα να δυναμώσει λίγο τον ήχο στα ακουστικά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Βασίλη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, ένα subscribe αν θέλετε, τα λέμε κάπως μέτρια, είτε αν βρίσκεστε στο ραδιόφωνο του TPP. Ειδική καλησπέρα εδώ στο Γιάννη, για παράδειγμα, διάλεξα ένα σχόλιο από τα πρώτα. Τσαγκαροτρίτη σήμερα και έπιασα στασίδι νωρίς-νωρίς. Δεν έπιασε και πρώτος ήταν ο Αλέξανδρος, που παίρνει αυτή την τιμητικότατη θέση 3/4 πριν ανοίξει η εκπομπή. Αλλά εσύ θα ήθελες να ενθαρρύνουμε αυτή την στάση, να προτρέπουμε τον κόσμο να πιάνει στασίδι πολύ νωρίτερα? Δεν μου φαίνεται καλή ιδέα. Γιατί μετά αρχίζουν και οι απαιτήσεις, και γιατί δεν ξεκινάτε, και γιατί δεν κάνετε, και γιατί δεν δείχνετε. Οπότε εγώ γενικώς είμαι υπέρ της πιο έτσι, χαλαρής ψήφου στάσης στα θέματα παρακολούθησης. Ο Δημοσθένης είναι μέσα στο εργαστήριο, ξέχασε να πάρει ακουστικά και θα μας υποστούν όλοι. Καλησπέρα στους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες. Καλησπέρα σε όλο το εργαστήριο. Γεια σας. Καλησπέρα στο εργαστήριο. Είμαστε η Φάρμα των Ζώων. Θα φωνάζουμε λίγο. Ελπίζω να μην κάνετε εκεί πέρα πειράματα, να πέσει κανένα μικροσκόπιο κάτω, ας πούμε. Ναι, κάνετε κάτι επικίνδυνο. Υπάρχει. Να γίνει boom. Αναμειγνύεται διάφορες χημικές ουσίες. Λοιπόν, θέλουμε να σας προτρέψουμε να είστε προσεκτικοί. Τι κάνετε? Εκείνη ακριβώς τη στιγμή είναι ο άλλος έτσι. Τι κάνετε, ρε παιδιά? Λοιπόν, άμα δεν προσέχετε θα σας το κλείσω, θα του πω να το χαμηλώσει. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στο εργαστήριο. Αν θέλετε, παιδιά, αν έχετε και, αν και κάποιος άλλος, άλλοι, αν είστε σε μια δουλειά και θέλετε να βάλετε τη Φάρμα των Ζώων, να απευθυνθούμε σε όλους. Ξέρω, εγώ δουλεύετε σε ένα σούπερ μάρκετ και θέλετε να το βάλετε κοντά στο μικρόφωνο, να ακουστεί σε όλο το σούπερ μάρκετ. Καλύτερο θα είναι από τη μουσική σούπερ μάρκετ. Πιστεύω θα είμαστε καλύτεροι, ναι. Μπορούμε να πούμε και τις εκπτώσεις για σήμερα. Καλάθι νοικοκυράς και τέτοια. Στα μακαρόνια νούμερο 6 σήμερα και τέτοια. Στο διαδρομο 3 θα βρείτε χαρτοπετσέτες. Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα. Νταν, έπεσε το δίευρο. Αυτά είναι, παιδιά. Don Viglone. Ναι. Λίγο μαφιόζικο. Ναι. Μαφιόζικο username. Μπράβο, μια περίεργα. Πολύ καλό. Με Πασόκ θα παίρνουμε επίδομα για το τρένο. Έβαλε. Τώρα πρέπει να ζητήσετε τη συνδρομή από όλο το εργαστήριο. Αυτά στο τέλος της εκπομπής. Τώρα ενθουσιάζουμε το εργαστήριο σιγά-σιγά. Α, ναι, ναι. Τους παίρνουμε με το καλό. Ναι. Εξηγήσε προσωπικά ότι σχόλια, επικοινωνούμε με το κοινό. Ναι. Φτιάχνω μια σχέση. Ναι. Πες ότι τώρα φτιάχνω μια σχέση. Είμαστε στα πρώτα βήματα. Ναι, σε 40 λεπτά έχουμε φτιάξει αυτή τη σχέση, ώρα να πέσει το χρήμα. Ναι. Που είναι και η πεμπτουσία αυτής της ζωής. Ακριβώς. Αλλά αυτή τη στιγμή, ναι, πες τους ότι λέμε και άλλα εκτός από καλησπέρες, γιατί γενικά τρώει κανένα τεταρτάκι η καλησπέρα, αλλά μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα αυτά. Αν θέλουν μόνο να μαζέψουν, αν μας ακούει ακόμα το εργαστήριο, μαζέψτε σε ένα χαρτάκι, παρακαλούμε, τι ζώδιο είστε, ο καθένας, η καθεμιά, για να μπορούμε να τα πούμε χωριστά. Εντάξει, ελπίζουμε να σας έχει ενημερώσει. Ακούει εκπομπή με ζώδια ο φίλος σας. Δεν ξέρω αν τι σας έχει πει και αν έχει πει ότι καλά, μου ενδιαφέρει πολύ πολιτική και ναι, θέλω να ενημερώνουμε από ανεξάρτητα μέσα και τέτοια. Λοιπόν, η εκπομπή είναι εκπομπή ζωδίων. Καλό θα είναι να είναι ειλικρινής μαζί σας και να αφήσουμε λίγο τις μούφες. Εμείς θέλουμε να μιλάμε στο όνομα της αλήθειας και όπως το κάνουμε στην αστρολογία, έτσι το κάνουμε και στις επαγγελματικές σχέσεις. Της αλήθειας και της επιστήμης. Της αλήθειας και της επιστήμης. Σήμερα τα ξημερώματα τρένο στην Ολλανδία, λίγο έξω από τη Χάγη. Συγκρούστηκε με εξοπλισμό συντήρηση ένας νεκρός 30 τραυματίας, μας γράφει ο BSN Bot. Θα το διαβάζω και θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτή η είδηση από το πρωί μέχρι πριν λίγη ώρα ήταν το πρώτο θέμα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Δηλαδή, το κρατικό πρακτορείο που είναι στην αρμοδιότητα του γραφείου του Πρωθυπουργού, επέλεξε ότι το σημαντικότερο θέμα της ημέρας, του πρωινού, ήταν μια σύγκρουση τρένου στην Ολλανδία. Υποθέτω πάρα πολύ αντικειμενικά, μου δόθηκε μια καλή αφορμή να το σχολιάσω, γιατί το βλέπω από το πρωί. Εγώ έτυχε να ακούσω. Είναι τακτική και... Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι, ναι, εγώ... Και αλλού συγκρούονται τρένα. Και εγώ έτυχε να ακούσω και Sky κιόλας. Όπου είχε και. Ήταν, νομίζω, Παύλος Τσίμας που διάβαζε μήνυμα ακροατή. Που έλεγε ότι. Άρα, οπουδήποτε μπορεί να βρεθεί ένας ασυνείδητος επαγγελματίας και δεν υπάρχει λόγος να πολιτικοποιούμε τα πάντα. Και μετά σολάρει ο Τσίμας και λέει ότι αυτή η πολιτικοποίηση των πάντων, όπως λέει ο Τάδε Ζουμπρεπίλερ, είπε ένα, το όνομα ενός μελετητή, δημοσιογράφου, δημοσιοκάτι που θα έπρεπε οπωσδήποτε να ξέρω, γιατί φαντάζομαι ότι είναι πολύ σημαντικός, που λέει ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό της Μέσης Ανατολής. Έτσι κάνουν στο Λίβανο και μας το έλεγε ο Τσίμας, με κοιτάζει με ύφος σκύλου που το έχουν μόλις πάρει το φαγητό. Και έλεγε αυτό, ότι είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι είστε απολύτιστοι. Δεν θα πολιτικοποιούσαν την ιδιωτικοποίηση των τρένων σε μια πολιτισμένη χώρα. Σε μια πολιτισμένη χώρα θα έλεγαν φταίει ο σταθμάρχης. Ωραία, σε μια απολύτιστη χώρα. Γιατί, περίμενε, γιατί έχουμε μόνο ένα δρομολόγιο που κάνει 6 ώρες. Θα να μην προσπαθείς να πολιτικοποιήσεις τα πάντα, σε παρακαλώ. Εδώ είναι κομπή ευρωπαϊκή. Δεν δουλεύει ο σταθμάρχης. Ναι, και επιτέλους να καταλάβουμε ότι ο πολιτισμός παράγεται μόνο στην Ευρώπη και ότι Μέση Ανατολή τώρα που ξέρουν αυτοί τον πολιτισμό. Τι, έχουν αυτή η μουσική, έχεις ακούσει ρουβά. Σε παρακαλώ τώρα. Δεν, μ' αρέσει πολύ όταν χρησιμοποιούνται αυτά τα σχήματα και χρησιμοποιούνται με όλη αυτή τη ρατσιστική υπεροψία που προϋποθέτει ότι υπάρχει ο πολιτισμός που έχουμε εδώ στην κεντρική Ευρώπη και είναι και κάτι άλλο που ακούστε να δείτε τι κάνουν, παιδιά, συζητάνε και αναλύουν με πολιτικούς όρους αυτά που συμβαίνουν. Σκέψου τώρα, Απίστευτο. Σκέψου, αναλύουν τα δυστυχήματα στα τρένα και χρησιμοποιούν ως εργαλείο την πορεία των συνθήκων ασφαλείας στα τρένα με βάση τις ιδιωτικοποιήσεις. Δεν είναι τρελό? Δεν είναι τρελό να υπάρχει τέτοια πολιτικοποίηση της συζήτησης για τις ιδιωτικοποιήσεις? Ενώ είναι ένα καθαρά, το λέει και η λέξη, είναι ιδιωτικοποίηση, ένα ιδιωτικό ζήτημα. Θάνο? Ωραία. Ωραία. Δεν του άρεσε. Λοιπόν, για να περάσουμε στην επικαιρότητα που θέλαμε να πούμε, όχι αυτά που λένε άλλοι, ο Σικοφάντης να μας πει ο πουλής που ξέρει. Για να ταξιδεύσεις με τρένο αρκεί η κάρτα μέλους της Νέας Δημοκρατίας ή θες και εισιτήριο? Παιδιά, εγώ επειδή έχω κάρτα μέλους της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει χρειαστεί να πληρώσω εισιτήριο. Α, περνάω αέρα. Λέμε, Νέα Δημοκρατία. Θάνο Καμιλάλη, να ρωτήσουμε το control, αν μπορεί ο Βασίλης ο Μύτικας μαζί με τη Ζωή Παπαδοπούλου, είναι και οι δύο. Ναι, ετοιμάζεται το. Λοιπόν, βίντεο. Να δούμε. Αυτό, επιβάτες, ναι, που βρέθηκαν έτοιμοι, πολύ αυθόρμητα, να ταξιδέψουν χθες με το πρώτο επιβατικό τρένο. Πάμε. Μπορώ να πω ως πολίτης είναι ότι δεν μπορεί να έχεις συνεπιβάτη το φόβο, την ανασφάλεια και την οργή για την αυριανή μέρα. Πρώτο δεν φοβάμαι. Το ονοματεπώνυμό σας το ζήτησαν όταν βγάλατε το εισιτήριο? Όχι. Βεβαίως, πολύ ασφάλεια, παιδιά. Θα πάρετε το τρένο και Θεσσαλονίκη και Καλαμπάκα? Όχι, τώρα πάω μέχρι Ινόη. Αλλά το παίρνω άνετα. Σήμερα. Βεβαίως, πολύ ασφάλεια, παιδιά. Α, μια χαρά είναι το τρένο. Αφού ρωτήσανε, ρε παιδιά. Ρωτήσανε τον κόσμο. Πόχου. Περνάει κάποιος. Του λέει, γεια σας, κύριε. Θέλετε να μας πείτε λιγάκι πώς σας φαίνεται το τρένο? Α, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, πολύ ασφαλές. Δόξα τω Θεώ, να είναι καλά η κυβέρνηση. Όπως σταμάτασαι που είπες, δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Πού τον ψαρέψανε τώρα αυτόν? Δεν είναι. Είναι και κάπως χαρακτηριστική φάτσα. Είναι το ίδιο μπουφάν. Ναι. Αν είναι το ίδιο μπουφάν. Και εγώ το ίδιο φοράω. Γκρίνω δηλαδή. Α, και εσύ. Πόσο μπουφάν να έχουμε, ρε παιδιά? Τι είμαστε και εμείς βιοπαλαιστές, τι νομίζετε? Εγώ έχω την καλόπιστη σκέψη ότι στο ρεπορτάζ του Αλφα ο ρεπόρτερ δεν τον ξέρει. Μπορεί να τον ξέρει, μπορεί να μην τον ξέρει. Αλλά ο καλύτερος, ο πρωταγωνιστής μαζί με τον Γεραπετρίτη αυτής της προσπάθειας να κάνεις επικοινωνιακή διαχείριση ενός εγκλήματος, ο καλύτερος, γιατί θεωρητικά είναι και ο τελευταίος τροχός της αμάξης, δηλαδή η ντροπή είναι πολύ μεγαλύτερη, ο Ζαχαρίας, ο Στουρνάρας, ο διευθυντής συντήρησης του ΟΣΕ, του βάζουν το μικρόφωνο εκεί πέρα και λέει: Ναι, ταξιδεύω. Η Νόη κατεβαίνω. Ήρθε εδώ να δω τα τρένα που ξεκινάνε. Ναι, γεια σας. Ναι. Ο δημοσιογράφος δεν το ξέρε, αλλά αυτός θα μπορούσε και να συγκρατηθεί λιγάκι. Να πει: Παιδιά, δεν είναι. Δουλεύω. Εργάζομαι εδώ. Εργάζομαι εδώ. Ναι. Είμαι ο διευθυντής συντήρησης του ΣΕΙ, είμαι αυτός και θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε μεριμνήσει ώστε να υπάρχουν όλα τα συστήματα ασφαλείας. Όχι να κάνεις τον επιβάτη. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις μια θέση ουσιαστικής αρμοδιότητας για το ζήτημα, εκφράζεσαι δηλώνοντας την ταυτότητά σου. Παρ' όλα αυτά, στα κανάλια δεν βρέθηκε κανείς. Και να σου πω κάτι, ρε Θάνο. Εντάξει και δεν το κατάλαβε ο δημοσιογράφος που έχωσε το μικρόφωνο εκεί πέρα για να τον ρωτήσει. Μετά στο κανάλι δεν το κατάλαβε κανένας. Ναι, μετά δηλαδή δεν το βλέπει κανένας άλλος. Φαντάζομαι ότι κάποιος ακόμα το βλέπει. Και η αλήθεια είναι ότι έγινε και λίγο viral το ρεζιλίκι με την τηλεδιοίκηση. Δεν το δα μόνος μου. Δεν είναι ότι το ανακάλυψα σε κάποια σκοτεινή γωνιά του διαδικτύου. Είναι ο πρωταγωνιστής πραγματικά. Είναι ο στάρ. Είναι αγαπημένη, παύλα θλιβερή φιγούρα όλης αυτής της προσπάθειας. Και εγώ θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό. Το να το κάνει ο υπουργός. Ο υπουργός έχει πάρα πολλά πράγματα να κερδίσει. Για τον Καραμαλή μπορεί και να διακυβεύεται ακόμα και το αν θα πάει φυλακή ή όχι. Σε άλλη χώρα βέβαια. Αλλά το αν θα επανεκλεγεί, το αν θα έχει πολιτική καριέρα μετά από αυτό, διακυβεύονται με πολύ σοβαρά πράγματα. Για τον άλλον το συνδικαλιστή τώρα, είναι δυνατόν να συμμετέχει σε αυτό το ρεζιλίκι? Δηλαδή, δεν μπορώ να το διανοηθώ, να είναι τόσο στον πάτο ή όποια ανθρωπιά σου, ας πούμε, οτιδήποτε. Κρατιέμαι αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να βρω τις εύσχυμες λέξεις. Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Η αλήθεια είναι ότι είναι ντροπή και βλακεία μαζί, γιατί χρειάζεται μια αποκτήνωση, δηλαδή μια τρομερή άμβλυνση κάθε ηθικού αντανακλαστικού και μαζί είναι και τρομερά αδέξιο. Συμβαίνει συνεχώς αυτό το πράγμα, τα παρατηρούμε και τα δύο μαζί. Και αυτή την ηθική πόρωση, ότι ο άλλος δεν χαμπαρίζει τίποτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και μαζί... Για το κόμμα. Το κόμμα. Πέθαναν 60 άνθρωποι. Υπάρχουν ευθύνες που τις ξέρω κιόλας. Γιατί ακόμα και ο Μητσοτάκης λέει: Δεν είναι μόνο το ανθρώπινο λάθος. Όχι, δεν χαμπαρίζει. Θα βγω μπροστά να βάλω πλάτη για να καλύψω το κόμμα. Εγώ το τίποτα. Θα δείξω πόσο τίποτα είμαι, ώστε να προστατευτεί το κόμμα. Έχει τηλεδίκηση, έχει τηλεδίκηση. Πετάει ο γάδρος, πετάει. Η Βάλια λέει: Διασκέφτηκε κανείς να μην βάλουν τόσο γνωστές φάτσες. Θες να κάνεις επικοινωνιακό παιχνίδι, θες να βάλεις δικούς να λένε τα καλύτερα. Όσοι εκεί καλά. Δεν σκέφτηκαν να μην βάλουν γνωστές φάτσες. Είναι αυτό που λέμε, ότι όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα περιβάλλον ηθικής εξαχρίωσης και μαζί τρομερής αδεξιότητας, τρομερής ηλιθιότητας. Αυτό συμβαίνει όταν τα μέσα σου κάνουν τα χατήρια. Αν τα μέσα δεν σου κάνουν τα χατήρια και έχεις απέναντί σου μια διαρκή κριτική, δηλαδή πρέπει να απαντάς στα ερωτήματα, και σου λένε: Τι είναι αυτός ρε παιδιά, γιατί είναι εδώ αυτός, τι θες εσύ, γιατί πετάγεσαι να μας πεις ότι είναι πολύ ωραία. Εσύ οφείλεις να εκφραστείς από τη θέση του υπευθύνου και με την ιδιότητα του υπευθύνου. Τι παριστάνεις το περαστικό εδώ πέρα? Αυτό θα ήταν πάρα πολύ απλό να γίνει. Να βγει και ένα τιτλάκι από κάτω που να γράφει: Δαπή της Ανθοπόλης. Στέλεχος. Τσουτσέκι του υπουργού. Mm-hmm. Ο τύπος που σταματάει τον υπάλληλο όταν ξεκινάει να λέει ότι δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Mm-hmm. Να γράφει από κάτω mm-hmm. αυτήν την ιδιότητα και μετά και εμείς να ξέρουμε. Μετά πες μας την άποψή σου. Μετά πες μας, αλλά χρειάζεται μια ειλικρίνεια ως προς την πραγματική ιδιότητα. Ιδίως όταν η ιδιότητά σου αυτή μπλέκεται με το θέμα. Σιλότ. Φορούσε και το ίδιο μπουφάν, τουλάχιστον να αφήσει λίγο μουσι να κουρευτεί και να βγάλει μια άλλη ζακέτα. Ναι, θα μπορούσε να βάλει και γυαλάκια και ψεύτικο μουσι. Φαντάζεσαι να τον δει σε επόμενη φάση και να είναι. Ναι, ναι, έτσι. Σαν μεταφιεσμένο καρτούν. Τίποτα. Τίποτα δεν θα μας κάνει εντύπωση. Του βγάλουν πλάτη την επόμενη φορά με άλλο μπουφάν. Έχουμε πάρα πολλές προτάσεις, παιδιά. Μας έχει εμπνεύσει αυτή η επικοινωνιακή διαχείριση. Το ξέρετε, κάναμε και ολόκληρη ανασκόπηση, τέλος πάντων. Τρία τέταρτα ανασκόπησης για αυτό το επικοινωνιακό και ένα τέταρτο για την ουσία του ζητήματος, κάπως συμπυκνωμένη, γιατί ήταν το δεύτερο επεισόδιο. Παίζει όλους τους ρόλους μόνος του, σαν τον Eddie Murphy. Έχεις την ταινία? Ποια είναι αυτή η ταινία? Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά είναι ο Eddie Murphy που έχει πάρα πολλά πρόσωπα, τέλος πάντων, οπότε είναι... Όχι. Διαφορετικά σωματότυπα, χαβαλευγιάρικη, είναι κάπου 2000... Είναι κάπου εκεί στο όριο, νομίζω. Μπράβο για το σχόλιο στο... στον Βασίλη. Και αυτά προφανώς γίνανε και τη μέρα που είχαμε και τη φωτογράφηση του υπουργού που την προλάβαμε χθες και τη σχολιάσαμε χθες. Δηλαδή δεν σταματάνε, ρε παιδί μου. Είναι σαν να προσπαθούν να συντηρήσουν τη συζήτηση και το έγκλημα στα Τέμπη, που θα έπρεπε να μένει εκεί πέρα το πράγμα, αλλά σαν να προσπαθούν να σε εξοργήσουν όλο και περισσότερο. Δηλαδή, σε λένε ηλίθιο κάθε μέρα μέσα στα μούτρα. Αυτό, ναι, γίνεται. Μωρέ, αυτό γίνεται. Γενικά, αυτό που έχουμε πει από την αρχή είναι ότι η επικοινωνιακή διαχείριση είναι προσβλητική για τους συγγενείς των θυμάτων. Κάθε επικοινωνιακή διαχείριση. Το να καταλαβαίνει ο άλλος ότι αντί να ασχολείσαι με το τι έγινε, ασχολείσαι με το πώς θα τα κουτσοβολέψεις στο πεδίο της επικοινωνίας. Είναι ντροπή. Λοιπόν, The Nutty Professor είναι η ταινία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το chat. Εδώ, παιδιά, και προτάσεις για ταινίες. Αν ακούει το εργαστήριο του φίλου, έχουμε ζώδια και προτάσεις για ταινίες. Λοιπόν, Θάνο, να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Να πούμε το Best Friends Forever. Ναι, πάμε εκεί, πάμε εκεί. Ωραία, πάμε να πούμε. Λοιπόν, έγινε μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση χθες, όπου συνομιλούσαν ο Γιάννης Βαρουφάκης με τον Κώστα Λαπαβίτσα. Είναι ενδιαφέρουσα, ο Κωνσταντίνος θα τα πει καλύτερα, γιατί την παρακολούθησε. Και για τις απόψεις που ανταλλάσσουν δύο οικονομολόγοι που έχουν διεθνή εμβέλεια στο εξωτερικό, αλλά και γιατί συζήτησαν μεταξύ τους δύο άνθρωποι που ουσιαστικά συγκρούονταν κατά τη διάρκεια της περίοδου μέχρι το 2015, με τον Βαρουφάκη να ξορκίζει την ιδέα της εξόδου από την Ευρωζώνη, κυρίως της εξόδου από το Ευρώ, να το παρουσιάζει σαν αρμαγεδόν σε κείμενά του εκείνα τα χρόνια, και τον Λαπαβίτσα να είναι ξεκάθαρα υπέρ της εφαρμογής του εθνικού νομίσματος, αλλά σε ένα κόμμα που εξ αρχής... Ναι, ήταν πολλά τα παράδοξα. Ναι, είναι πολλές σε ένα κόμμα που εξ αρχής δεν έβαζε την ιδέα του εθνικού νομίσματος. Να δούμε ένα απόσπασμα. Πάμε να δούμε την έναρξη της συζήτησης και επιστρέφουμε για να κουβεντιάσουμε. Εμένα θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω λίγο πιο συναισθηματικά. Νιώθω πραγματικά συγκίνηση, ειλικρινά, που είμαστε μαζί με τον Κώστα στην ίδια σκηνή, που είμαστε όλοι μαζί, ιδίως σε αυτές τις πολύ δύσκολες και ιστορικές στιγμές. Επειδή υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο, νομίζω ότι πρέπει να ρίξουμε ένα φως πάνω του. Με τον Κώστα έχουμε διαφωνήσει, δημοσίως, ιδιωτικά, αλλά αυτό το οποίο με κάνει να νιώθω πραγματικά καλά σήμερα, και ελπίζω να νιώθετε κι εσείς καλά, είναι ότι αποδεικνύουμε τις βασικές αξίες της αριστεράς, που ποιες είναι. Πρώτον, μαθαίνουμε από τη ζωή. Μαθαίνουμε από την ιστορία. Ξέρουμε πώς να προσαρμόζουμε τη σκέψη μας στα δεδομένα, χωρίς να συμβιβαζόμαστε. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ως μεγάλη αξία της αριστεράς, που είναι πάντοτε σημαντικό να τη θυμόμαστε και να μην την ξεχνάμε, είναι η αυτοκριτική. Χωρίς αυτοκριτική, συντρόφισσες, σύντροφοι, συνοδοιπόροι, δεν προχωράμε. Την έχουμε κάνει και ο Κώστας και εγώ, όλοι μας. Αυτή τη στιγμή, το ενιαίο μετοπικό κίνημά μας, η Συμμαχία για τη Ρήξη, ξαναφέρει την ελπίδα σε μια χώρα που την είχε αναδείξει ως μια παγκόσμια αξία, Μέχρι που εκείνο το βράδυ του δημοψηφίσματος η κυβέρνησή μας τότε την κατέριψε. Λοιπόν, ήταν μια πολύ πολύ ωραία εκδήλωση. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Χωρίς να έχει διαφημιστεί για πολλές μέρες, έγινε μέσα σε ένα κατάμεστο θέατρο. Είχε κόσμο γύρω-γύρω, είχε κόσμο απ' έξω. Και συμφωνώ ότι είναι μια ιστορική κουβέντα και συμφωνώ, Θάνο, ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική η συνάντηση αυτών των δύο οικονομολόγων, γιατί είναι δύο άνθρωποι. Τώρα δεν έχω την επιστημονική αρμοδιότητα για να αξιολογήσω το έργο τους, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι και οι δύο είναι όντως διεθνούς εμβέλειας, γράφουν, δημοσιεύουν, διαβάζονται, συζητιούνται στο, είναι ένα μέρος της διεθνούς συζήτησης και είναι οι πιο επιφανείς αριστεροί οικονομολόγοι που έπαιξαν ρόλο στην ανάλυση της κρίσης στην Ελλάδα. Και γι' αυτό και έχει μια σημασία ότι ξεκινώντας ο Βαρουφάκης, πολύ κατά την άποψή μου θαραλέα και συγκινητικά, ξεκινάει και λέει να μιλήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Έκανε βήματα προς τον λαπαβητισμό ο Βαρουφάκης στις αποστάσεις που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια από το σχέδιο της Ευρωζώνης και να πούμε ότι είναι πολλές οι παράξενες καραμπόλες εδώ πέρα. Δηλαδή, όντως, ο Λαπαβίτσας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πίστευε εξ αρχής ότι αυτό θα ήταν το σωστό σχέδιο, το σχέδιο της εξόδου, αλλά πολιτεύτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Με το επιχείρημα παρόλα αυτά, το οποίο είχε πει και σε εμάς εδώ πέρα, σε συνέντευξη που τον είχαμε ρωτήσει, ότι δεν είχε νόημα να πας σε κάποια γωνίτσα που να λένε όλοι αυτά που λες εσύ την ώρα που στον ΣΥΡΙΖΑ πεζόταν το παιχνίδι για όλη τη διεθνή αριστερά. Το οποίο θεωρώ ένα επιχείρημα, τέλος πάντων το θεωρώ αξιόλογο. Δεν ξέρω αν συμφωνώ απολύτως. Και ο Βαρουφάκης επίσης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έλεγε ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την ρήξη. Και αυτός είχε το επιχείρημα ότι δεν θα έπρεπε να κάνουμε τη ρήξη πρώτη και από μόνοι μας. Κανένας λόγος δεν θα υπήρχε να μην επιδιώξουμε μία λύση εντός του ευρώ, η οποία δεν θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις της, την ανταπόκριση όλες τις απαιτήσεις της Τρόικας, και μετά ας ερχόταν η ρήξη από τη δική τους πλευρά. Και αυτό το επιχείρημα είναι εύλογο. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έχει άλλη άποψη. Αυτό που συνέβη τελικά είναι ότι το Μέρα 25 έχει κάνει γενναία βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ ανήκω σε αυτούς που ασκούσαν κριτική στον Βαρουφάκη τον καιρό της ηρωικής περίοδου των 6 μηνών και ασκούσα κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βαρουφάκης κάτι παραπάνω θα ξέρει από οικονομικά από αυτά που ξέρω εγώ, αλλά φαίνεται ότι εδώ πέρα υπήρξε ένα ζήτημα πολιτικής στάθμισης στο οποίο θα μπορούσε η κατάσταση να πάει προς τα εδώ, να πάει προς τα εκεί, και φάνηκε ότι οι αρχικοί υπολογισμοί αυτής της πλευράς δεν δικαιώθηκαν με ολέθριες ή τέλος πάντων βαρύτατες συνέπειες για όλους μας. Ο Κώστας Λαπαβίζας, ο οποίος ήταν εξαιρετικός χθες το βράδυ, μίλησε για μια ήττα που συγκρίνεται με τη συντριβή της αριστεράς στο τέλος του εμφυλίου, μόνο που, λέει, τότε υπήρχε το ηθικό πλεονέκτημα, τώρα όχι πια. Δεν υπάρχει ούτε καν αυτό. Θέλω να πω ότι ήταν πολύ ωραία αυτή η συνάντηση, γιατί και από τη μια μεριά είχες δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι σε θέση να συζητήσουν για τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες και τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνονται μετά στην Ελλάδα και το τι πρέπει να κάνουμε, με πάρα πολύ χειροπιαστό τρόπο. Και ταυτοχρόνως νομίζω ότι είχε και μια συμβολική αξία αυτή η συνάντηση για την ένωση δύο χώρων οι οποίοι ήταν κομματικά διακριτή και τώρα πια δεν είναι. Τώρα, ό,τι θα σημαίνει αυτό, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Δεν βγήκε κάτι, επειδή ρωτάνε κιόλας εκλογές. Υπάρχει και σχόλιο, δεν βγήκε κάτι για συμπόρευση, δηλαδή ότι θα είναι ο Λαπαβίτσας στο. Η συμπόρευση υπάρχει με την ΛΑΕ. Ναι. Για τον Λαπαβίτσα, όχι, δεν έχει. Δεν έχει υποθεί κάτι. Αλλά τέλος πάντων θεωρώ ότι έχει μια πολύ μεγάλη σημασία για τη συζήτηση, για την, για την κουβέντα που κάνουμε, προκειμένου να καταλάβουμε τι μας γίνεται και τι πρέπει να, και τι πρέπει να κάνουμε. Αυτή είναι η αφετηρία για μένα κάθε σχετικής συζήτησης. Να υπάρχει δηλαδή μια αξιόλογη και δίκαιη, ακριβής ανάλυση της κατάστασης. Και αυτό το έλεγε και ο Λαπαβίτσας, έλεγε ότι δεν, αυτή τη στιγμή προφανώς δεν συζητάει κανείς την έξοδο από το ευρώ. Είναι μια κουβέντα που έχει άλλες έγνοιες, άλλες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε το μακροπρόθεσμο σχέδιο, δηλαδή αν το πλαίσιο της ευρωζώνης ευνοεί τα σχέδια αυτά που περιγράφουμε ή δεν τα ευνοεί. Αυτή ήταν και μια ερώτηση που απευθύνθηκε στο Γιάννη Βαρουφάκη, είπε τσου και αντέδρασε αυτό και ο Κώστας Λεπαβίτσας, λέγοντας ότι είναι ευχάριστο και σημαντικό να ακούει κανείς τον Γιάννη Βαρουφάκη να το εκφράζει με αυτόν τον ξεκάθαρο τρόπο. Οπότε γι' αυτό λέμε ότι είναι μια σημαντική στιγμή για την οικονομική κουβέντα που γίνεται στη χώρα μας και καταρχάς είναι σημαντική γιατί εγώ σκεφτόμουν το εξίστανο. Σκεφτόμουν ότι μέσα σε αυτές τις καραμπόλες που περιγράψαμε, δηλαδή ο Λαπαβίτσας υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, ο Βαρουφάκης να έχει μέσα τα χρόνια μετακινηθεί, σκέφτεσαι ρε παιδί μου ότι δεν θέλεις να, δεν είναι καλή ιδέα να αναλύουμε την πολιτική με όρους χαμένων ευκαιριών. Ούτε και τη ζωή μας είναι πολύ καλή ιδέα να την αναλύουμε με όρους χαμένων ευκαιριών. Το πρόβλημα είναι ότι το 2015 δόθηκε όμως μια ευκαιρία για να το συζητήσουμε αυτό. Ο Λαπαβίτσας είπε ότι σε αυτό δεν φταίει ο λαός. Ο λαός μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν εκεί και αποφάσισε τολμηρά. Φταίει η αριστερά για την δειλία της. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι αναλύσεις, αλλά δεν υπάρχουν οι ζυμώσεις. Γιατί εκείνη την περίοδο παράγονταν αναλύσεις, οι οποίες όμως συμβάδιζαν και συντονίζονταν με εντονότατες κοινωνικές ζυμώσεις ενός κόσμου ο οποίος κουβέντιαζε αυτά τα πράγματα. Κουβεντιάζαν για τη λιτότητα. Κατάλαβες, σήμερα δεν μπορεί άλλος να πάρει μακαρόνια και συζητάμε ό,τι να είναι. Συζητάμε ποια ήταν η ατυχής δήλωση του Υπουργού της εβδομάδας. Χοντρικά. Ναι, αλλά παράλληλα συζητάμε και για πάρα πολλά σημαντικά σου έρχονται σαν σωριμαγδός πληροφοριών. Δηλαδή εμείς συζητάμε π.χ. για την 12χρονη στον Κολωνό που είναι το επόμενο θέμα. Είναι το έγκλημα στα Τέμπη. Συμβαίνουν τρία σκάνδαλα τη βδομάδα. Είναι το δόγμα του σοκ πάνω μας τέσσερα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Το καταλαβαίνω. Ναι, αυτό είναι το θέμα, ότι εκεί η κουβέντα γινόταν σε μια θεωρητική βάση που μπορούσε να εντοπίσει το κέντρο της συζήτησης και τα ουσιαστικά διλήμματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Και όντως το αντιλαμβάνομαι, δεν είχαμε όλοι την ίδια άποψη. Ο Λαπαβίτσας έλεγε ότι δεν θα είχαν περάσει τα μνημόνια αν δεν τα ήθελε η ελληνική ολιγαρχία. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό που ο Βαρουφάκης περιγράφει και περιέγραψε ως τρόικα εσωτερικού. Δεν θα είχαν περάσει χωρίς αυτόν τον παράγοντα, αλλά για μένα έχει μια σημασία. Με τη σύμπραξη, με την ενίσχυση, αυτό είναι ξεκάθαρο ότι συμβαίνει. Φαίνεται στο πώς υποστηρίζεται τα κανάλια, φαίνεται επίσης στο γεγονός ότι στις ιδιωτικοποιήσεις, για παράδειγμα, υπάρχουν Έλληνες ολιγάρχες, μεγάλες κατασκευαστικές, που συμμετέχουν μαζί με ξένες κοινοπραξίες. Στα αεροδρόμια, ας πούμε, δεν είναι μόνο Fraport, είναι και Κοπελούζος. Ένα πολύ απλό παράδειγμα που έχει μείνει ότι είναι Fraport. Και για τέρνες, συντρακάτ και δεν ξέρω εγώ τι που τα βλέπουμε. Και υπόθηκε κιόλας, συγγνώμη Κωνσταντίνη για την διακοπή, ότι δεν ισχύει ότι όλη η Ελλάδα πάει στην καταστροφή. Υπάρχει ένα 20% που ζει καλά, που αυξάνει τα κέρδη του, ίσως όχι το 20% αλλά το 10% αυξάνει τα κέρδη του. Υπάρχει όλο το ψέμα περί ιδιωτικών επενδύσεων, όπου ο Λαπαβίτσας θα λέγει εξ αρχής ότι, αυτό μου το θυμίσει ο Κωνσταντίνος, ότι δεν γίνεται να περιμένεις τις ξένες επενδύσεις για να φτιάξεις την οικονομία της χώρας σου. Μια άποψη που ήταν τότε περιθωριακή, όταν ως μάνα εξ ουρανού, ως τη θεία από το Σικάγο, όλοι λέγανε ότι θα φέρω επενδύσεις, θα φέρω επενδύσεις. Και τώρα έχουμε ανθρώπους όπως ο Κώστας Σιμίτης να λέει ότι παιδιά με τις επενδύσεις δεν τα πάτε πολύ καλά. Δηλαδή, εντάξει, γίνεται κάποια προσπάθεια, αλλά είναι λίγο real estate. Δηλαδή, παίρνουν σπίτια. Ναι, αυτά τα λεφτά που έρχονται δεν τα λες και επενδύσεις τώρα. Ναι, δεν είναι επενδύσεις. Δεν έχουμε επενδύσεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, στην πραγματικότητα επενδύουν σε χρηματιστηριακά προϊόντα προκειμένου να κερδοσκοπούν την ώρα που ο κόσμος χάνει, mm-hmm. χάνει το σπίτι του. Δεν το λες επενδύσεις, δεν είναι παραγωγικές επενδύσεις. Δεν είναι ότι ο άλλος θα έρθει, θα φτιαχτούν εργοστάσια εδώ πέρα, ξέρω εγώ, και θέσεις εργασίας και τα, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Οπότε, ναι, αυτή είναι μια κουβέντα η οποία γινόταν περιθωριακά. Αλλά ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να προσέχει κανείς τις παρέες του. Αν προσέχεις τις παρέες σου, η κουβέντα που γίνεται περιθωριακά μπορεί τελικά να μην είναι τόσο περιθωριακή όσο φαίνεται. Αποδεικνύεται ότι σε αρκετά ζητήματα αυτά που λέγονταν αξίζουν τον κόπο να λέγονται ακόμα. Καταλάβατε, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό, ότι σε αρκετά από αυτά τα θέματα δεν λέγαμε βλακίες. Αυτό δεν μπορεί να το πει η Τρόικα εσωτερικού, αλλά εμείς μπορούμε να το πούμε ότι σε αυτή την κουβέντα τα επιχειρήματα που είχαν ακουστεί, χρησιμοποιηθεί από τη δική μας πλευρά δεν ήταν παράλογα. Ναι. Γενικά είναι ωραίο να συζητάς, είναι πολύ ωραίο να κάνεις αυτοκριτική και είναι κάτι το οποίο έχουμε δείξει κιόλας ότι μας αρέσει. Δηλαδή φιλοξενήσαμε τον διάλογο όπου υπήρχε αυτή η ανταλλαγή κειμένων και ο Κώσταλς Λαπαβίτσας, νομίζω μαζί με τον Στάθη Κουβελάκη ήταν. Συνυπέγραψαν ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε στα πλαίσια αυτού του διαλόγου, όπως δημοσιεύτηκαν και πολλά αρνητικά κείμενα προς το ΜέΡΑ25. Δεν νομίζω προσωπικά ότι αυτή η κατάσταση αλλάζει με το ο καθένας να κοιτάει το μαγαζάκι του. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη ισορροπία, όπου λες ότι έχω αυτές τις προγραμματικές θέσεις, αυτές είναι οι αρχές μου, δεν τις αλλάζω, δεν έχω και άλλες, όπως είναι η φράση, αν δεν σας αρέσει έχω και άλλες. Αλλά παράλληλα συζητάς και μπορείς να συνδιαμορφώσεις κάτι χωρίς να παραβιάζεις, επαναλαμβάνω, κόκκινες γραμμές. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι όντως το ΜέΡΑ25 έχει αυτό το παράδοξο, δεν το κάνουν πολλά κόμματα, ότι έχει ριζοσπαστικοποιηθεί και έχει πάει προς τα αριστερά και ο ίδιος ο Βαρουφάκης. Και όντως εγώ θυμάμαι να λέει, νομίζω ήταν στο ραδιόφωνο σε μια συνέντευξη που να προσπαθεί να πει ότι όχι, εγώ δεν έλεγα για Αρμαγεδόνα και εγώ τα είχα πει ότι δεν είναι πανάκια το ευρώ κλπ. Και να παραθέτει μία δήλωση κάποια στιγμή σε κάποιο κανάλι, όταν η εικόνα που έβγαινε είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με αυτόν υπουργό οικονομικό είναι ανδιαφυσβήτητα υπέρ του ευρώ. Υπάρχει αυτή η μετατόπιση και έρχεται και η αυτοκριτική και το έχει ξαναφέρει για την αυτοκριτική τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα όμως, για να μην τα βλέπουμε και όλα ωραία, το βασικό ερώτημα νομίζω που πρέπει να τεθεί είναι το πώς, το τι θα γίνει, αν το τι σημαίνει αυτή η ρήξη. Έχω ακούσει το Βαρουφάκη να λέει ότι σημαίνει και υδρότα, αίμα, δεν ξέρω εγώ τι. Ότι σημαίνει και μια κάποιο είδους θυσία ώστε να πάει μετά η οικονομία καλύτερα. Και επειδή υπάρχει εμπειρία του 15, που είναι δεξιό επιχείρημα αυτό, αλλά θα ισχύει για πολύ κόσμο, ότι πάλι θες να μας βάλεις αυτή τη διαπραγμάτευση για να κάνεις το όχι ναι ή για να γίνουμε χειρότερα και πόσο χειρότερα θα γίνουμε σε περίπτωση που φύγουμε από την Ευρωζώνη, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να τεθεί απέναντι στο ΜέΡΑ. Το τι σημαίνει, τις συνέπειες και πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι η βασική πρόκληση σήμερα είναι... Ένα τελευταίο, συγγνώμη, είναι και λίγο μονόδρομος βέβαια ο δρόμος που επιλέγει ο Γιάννης Βαρουφάκης. Εγώ δεν, επειδή έχει την εμπειρία από τη διαπραγμάτευση που διαψεύστηκαν οι δικές του, ας πούμε, αυταπάτες, δεν αμφιβάλλω ότι το πιστεύει. Απλώς της αριστεράς που δεν αμφισβητεί τα μνημόνια το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να βγει και να πει εγώ θα ξαναδιαπραγματευτώ και θα διαπραγματευτώ καλύτερα, δεν θα ήταν πιστικό επιχείρημα. Ο μόνος δρόμος είναι να πεις ότι okay, αυτό απέτυχε που έκανα, πάμε τώρα για ρήξη που θα σημαίνει χωρίς πολλά-πολλά, αν δεν μπορώ να κάνω το πρόγραμμά μου, ότι φεύγω από το ευρώ. Αλλά να το τηρήσεις, το λες στο 3%, να το τηρήσεις και στο 15, άμα φτάσεις. Και στο 5 και στο 10 και στο 15. Εμένα, να πω την αλήθεια, δεν, η βασική μου ανησυχία δεν έχει να κάνει με το αν θα τηρήσουν αυτά που λένε. Και η αλήθεια είναι ότι πρώτον είναι ένα επιχείρημα, είναι ένα ζήτημα για το οποίο ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις για κανέναν, για κανέναν δεν μπορείς να βάλεις το χέρι σου στη φωτιά. Μπορείς να σταθμίσεις τα πράγματα με βάση την προηγούμενη δράση και σκέψη αυτών των ανθρώπων. Ο Βαρουφάκης έχει αυτό το παρελθόν, ότι ανήκει σε αυτούς μαζί με τον Λαφαζάνη, με τη Ζωή και πολλούς ακόμη, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που φύγανε. Οπότε λες ότι ναι, τη μία φορά που του τέθηκε αυτό το δίλημα, αν κάθεσαι ή φεύγεις, έφυγε. Για μένα το κρισιμότερο σήμερα, και γι' αυτό και ξεκίνησα λέγοντας, κάνοντας αυτή την κάπως πεσημιστική ως συνήθως τοποθέτηση για το... για τη χαμένη ευκαιρία του 2015. Το ζήτημα είναι ότι αυτά φαίνεται να συσπυρώνουν έναν κόσμο που εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και που υπάρχει και που συσπυρώνεται, αλλά είναι μια κουβέντα η οποία αφορά ένα πολύ μικρότερο κομμάτι της κοινωνίας. Αυτό είναι το ζήτημα. Ενώ το 2015 αφορούσε πολύ, πολύ περισσότερους. Mm-hmm. Τώρα, το ερώτημα είναι τι αναλυτική αξία έχει αυτή η σκέψη. Διότι προφανώς το να καθόμαστε να κλαίμε τη μοίρα μας, θυμάμαι εγώ αυτή την κουβέντα που είχαμε με τον Βαρουφάκη σε μια συνέντευξη, που μου λέει, Κωνσταντίνε, άμα είναι έτσι, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να καθόμαστε να κλαίμε τη μοίρα μας. Και του λέω, μερικές φορές το κλάμα είναι μια πολύ τίμια ανταπόκριση. Αυτό. Αλλά είναι παλιά συνέντευξη αυτή. Είναι πριν το Μέρα, νομίζω. Όχι, υπήρχε το Μέρα, αλλά δεν είχε ακόμη την πρώτη επιτυχία στις ευρωεκλογές. Οπότε μετά είπα ότι εντάξει, ναι, είχε δίκιο εκείνος και άδικο εγώ. Αλλά αυτό είναι το καλό με τους πεσημιστές. Άμα έχεις άδικο, χαίρεσαι. Λοιπόν, ένα-δυο σχόλια. Ο Τόνι. Πάντως, η συζήτηση για τη ρήξη συνεχίζει να υποβαθμίζει τις γεωπολιτικές πιέσεις που ενδεχομένως να υποστεί η Ελλάδα. Αυτό εγώ το θεωρώ πολύ σωστό. Και δεν πρέπει να κρυβόμαστε και θα πρέπει να συζητηθεί περισσότερο. Γνωρίζοντας ότι θα υπάρξουν εκβιασμοί, είναι ένα ερώτημα τι είδους εκβιασμοί θα μπορούσαν να είναι αυτοί και μήπως είναι περισσότεροι από οικονομικούς. Δεν πρέπει να υποβαθμίζεται. Μολονότι ίσως θεωρηθεί κάπως τρομολαγνικό ή δεν ξέρω εγώ τι, και κάπως θεωρηθεί ως κάποιος δεξιό επιχείρημα, γιατί η γεωπολιτική είναι συνήθως χρησιμοποιείται από την πατριωτική πλευρά, είναι σημαντικό. Λοιπόν, μια που σήμερα είμαι στη φάση της καλής κουβέντας, θα ήθελα να πω ότι σήμερα παρουσιάζεται το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της πρώτης κατοικίας της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης. Εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου, κτίριο Δέλτα, στις 18.30. Τομεάρχης οικονομικών Έφη Αχτσιόγλου, οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος συντονιστής οικονομικού κύκλου Ευκλήτης Τσακαλώτος, ομότιμη καθηγήτρια ΕΚΠΑ και πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη και δικηγόρος και μέλος του ΔΟΣΟΥ του ΔΟΣΟΥΑ Δημήτρης Λυρίτσης. Ουσιαστικά στην συνέντευξη με τον κύριο Λυρίτση είχαμε κάνει μια εκπομπή και είχαμε βασίσει σε μεγάλο βαθμό την ανασκόπηση για τα funds. Οπότε ακούγεται ενδιαφέρον το ότι θα είναι και αυτός και η Λούκα Κατσέλη που έχει αυτό, έχει το συστημικό προφίλ, έχει περάσει από πάρα πολλές συστημικές θέσεις, αυτό δεν αμφισβητείται. Έχει τον νόμο στο όνομά της για την πρώτη κατοικία που έχει μείνει και έχει κάνει πολύ σφοδρή κριτική μετά και την απόφαση του Αρείου Πάγου, μιλώντας και αυτή και για τις περιουσίες αλλά και για την φοροδιαφυγή. Οπότε το καλό που ήθελα να πω είναι ότι αναμένεται με ενδιαφέρον η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για την εκδήλωση που ήταν να γίνει κιόλας και αναβλήθηκε λόγω του εγκλήματος των Τεμπών. Οπότε ήταν εκεί πριν ένα μήνα. Δεν έρχεται, θα μπορούσε να πει κάποιος, έρχεται αργά αυτή η εκδήλωση, αλλά είχε αναβληθεί. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Το ερώτημα, όπως το βάζουμε για το Μέρα 25, το ερώτημα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι τι θα κάνει σαν σουπουτσού οι δανειστές σε αυτό το σχέδιο, στο όποιο σχέδιο παρουσιάσεις. Αλλά νομίζω θα το σχολιάσουμε αναλυτικότερα αύριο. Λοιπόν, Θάνο, να περάσουμε στο επόμενο θέμα, στην επίθεση στην 12χρονη. Είναι ένα θέμα που μας το αναφέρατε από την αρχή. Όπως ξέρετε, δεν ασχολούμαστε κανονικά με εγκλήματα, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει μια διάσταση που κρίνουμε πως είναι θεσμική, συστημική, κοινωνική, αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος ή τις νοοτροπίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις το κάνουμε. Οπότε να δούμε τι έχει συμβεί πρώτα και γιατί κρίνουμε ότι μάλλον σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να ασχοληθούμε προκειμένου να συμβεί κάτι πάρα πολύ απλό, να ενταθεί η πίεση προκειμένου να παρασχεθεί προστασία για μια φορά σε αυτό το κορίτσι. Στο άνθρωπο, για μια φορά. Δηλαδή, ναι. Ακούμε τόσα πολλά για ασφάλεια, τόσα πολλά. Ακούμε, δηλαδή, χρειάζεται τόσες φορές να ακούσουμε για το πώς απειλούνται οι διάφοροι νοικοκυρέοι, διάφοροι Έλληνες που δεν έχουν δει μετανάστη ούτε με το κιάλι. Να ακούσουμε και μια φορά για ασφάλεια και προστασία ενός προσώπου που όντως απειλείται. Θάνο, θες να διαβάσεις την είδηση και να την σχολιάσουμε μετά. Ναι, καταγγέλθηκε από χθες ότι έγινε επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι της 12χρονης που κατήγγειλε τον βιασμό της στον Κολωνό στην υπόθεση του Ηλία Μίχου. Είναι και θύμα μαστροπίας. Άγνωστος άνδρας με καλυμμένα χαρακτηριστικά και καλυμμένα τα παπούτσια του με ποδονάρια. Αυτό μπορεί να φαίνεται μικρή λεπτομέρεια, αλλά έχει σημασία, είναι κάπως επαγγελματικό το ζήτημα ότι προνόησες να καλύψεις και τα παπούτσια για τα ίχνη και δεν ξέρω εγώ τι. Προσπάθησε, και μην κάνεις story μου, προσπάθησε να μπει από την πόρτα, η μικρή την έσπρωξε και πρόλαβε να επιτεθεί στο κορίτσι με μαχαίρι, τραυματίζοντάς το χέρι. Το κορίτσι φώναξε δυνατά και αμύνθηκε, με αποτέλεσμα ο άγνωστος να σπεύσει να φύγει. Δύο μέρες πριν, καθώς ο μικρός αδελφός βρισκόταν στην είσοδο του σπιτιού, άγνωστος σταμάτησε μπροστά του και βάζοντας το δάχτυλο μπροστά στο στόμα του, έκανε το σήμα «Μη μιλάς» και εξαφανίστηκε. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα παιδιά απειλούνται, εφόσον προημερών άγνωστος πέταξε πέτρα και έσπασε το παράθυρο του δωματίου των παιδιών. Ο κίνδυνος είναι προφανής, όπως και η απειλή να μην μιλήσουν. Αυτό που διάβασα τώρα είναι από τη δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων της κυρίας Ασπασίας Ταραχοπούλου και της κυρίας Αντωνίας Λεγάκη. Έβγαλαν και ανακοινώσεις τα κόμματα. Έχουμε και απάντηση της Ελλάς. Αναφορικά με δημοσιεύματα και δηλώσεις που αναπαράγονται στον έντυπο ηλεκτρονικό και ραδιοτηλεοπτικό τύπο, αφορούσε καταγγελόμενη επίθεση, μπλα μπλα μπλα. Εξετάζεται καταγγελία από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τη δέουσα προσοχή, ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα πραγματικά περιστατικά. Αναφέρεται η καταγγελία. Κινητοποιήθηκαν, λέει, οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, κατέθεση ανήλικη για το συμβάν, παρουσία ψυχολόγου. Επιπλέον δόθηκε παραγγελία για εξέταση από ιατροδικαστή. Ο χώρος όπου έλαβε χώρα το καταγγελόμενο συμβάν ερευνήθηκε από αρμόδιο κλιμάκιο εγκληματολογικών ερευνών. Σημειώνει η Ελλάς ότι εν λόγω οικία επιτηρεί το από διατιθέμενες περιπολίες, δηλαδή υπάρχει προστασία, λέει η Ελλάς, ανατακτά διαστήματα, δεν μας λέει πόσο, ωστόσο δεν φυλαζόταν μόνιμα λόγω μη υποβολής σχετικού αιτήματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του περιστατικού υπογραμμίζεται σε όλους, εσύ να τα ακούς αυτά, η ανάγκη να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στον σχολιασμό και τις μεταφερόμενες πληροφορίες. Οι αστυνομικοί γενικά έχουν την απόλυτη εμπιστοσύνη μας ότι θα βρίσκονται όπου υπάρχει το οργανωμένο έγκλημα. Από τη μια μεριά, από την άλλη, ως δράστες, ως αστυνομικοί που το εξερευνούν και το καταπολεμούν, αλλά πάντως θα βρίσκονται πάντα εκεί στο οργανωμένο έγκλημα. Γι' αυτό είμαστε σίγουροι. Οπότε καλά κάνουν και μας νουθετούν να εκφραζόμαστε προσεκτικά. Το ερώτημα είναι τι κάνει η αστυνομία. Εμείς άντε, το πολύ πολύ να πούμε καμιά βλακία να περνάει η ώρα. Η αστυνομία αυτό που έχει να αντιμετωπίσει είναι οι ευθύνες της για τα κυκλώματα αυτά και τον τρόπο με τον οποίο τα χειρίζεται. Γιατί είναι σταθερή η προβληματική στάση της αστυνομίας απέναντι σε αυτές τις, απέναντι σε αυτές τις υποθέσεις. Οπότε, ας μην μας κουνάνε το δάχτυλο. Ναι, θα μπορούσε, το λέω εύσημα, να λείπει αυτή η νουθεσία, να είστε προσεκτικοί. Δηλαδή, όταν έχεις αμελήσει την προστασία και όταν ένα θύμα επανειλημμένα δέχεται απειλές και καταλήγει να δέχεται επίθεση, νομίζω ότι εσύ θα έπρεπε να είσαι προσεκτικός και να έχεις κάνει τη δουλειά σου. Το πώς θα σχολιαστεί η είδηση δεν είναι ακριβώς δικιά σου δουλειά. Γιατί ακόμα μια φορά η Ελλάς δεν κάνει τη δουλειά του, τη δουλειά της. Ναι, ρε παιδί μου, και σωστά το λες. Το αν εγώ θα πω κάτι, εντάξει παιδιά, αφήστε. Θα γίνει δημόσιος διάλογος μετά. Θα γίνει δημόσιος διάλογος. Θα κάνουμε λιγότερο κακό από να μην υπάρχει προστασία σε ένα θύμα μαστροπίας. Ναι, θα λέμε έτσι. Όποια ρουλούμπα και να πούμε. Θα λέμε αλλιώς. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Το ζητούμενο είναι ότι προφανώς υπάρχουν επιθέσεις προκειμένου να μην αποκαλυφθούν άλλα ονόματα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μια περίπτωση στην οποία θα ήταν χρήσιμο να προστατευτεί αυτό το κορίτσι. Αυτά. Ναι. Χωρίς να έχουν συνδεθεί άμεσα αυτές οι υποθέσεις, έχουν συνδεθεί στη δίκη της Greek Mafia μέσω ενός προσώπου που δεν κατέθεσε τελικά στο δικαστήριο. Θα ήθελα να κάνουμε και μια μικρή αναφορά πάλι στην υπόθεση της Ηλιούπολης, στην υπόθεση trafficking στην Ηλιούπολη, θυμίζοντας ότι και εκεί είχε δεχθεί απειλές η κοπέλα από την Ηλιούπολη που δραπέτευσε από τον καταδικασμένο για μαστροπία αλλά ελεύθερο αστυνομικό Δημήτρη Μπουγιούκο, και εκεί συνεχίζει να δέχεται απειλές όπως καταγγέλνουν οι δικηγόροι, καθώς η τελευταία ανάρτηση που ήταν αρκετά απειλητική στο προφίλ στο Facebook του Μπουγιούκου τη κοινοποιήθηκε μέσω αγνώστου, ώστε να την διαβάσει ηθικά η ίδια, όπως πάλι κατήγγειλαν οι δύο δικηγόροι της υπόθεσης, και βλέπουμε κάποια κοινά σημεία. Ξαναλέω, δεν έχει αποδεχθεί άμεση συσχέτιση, το μόνο που υπήρχε ήταν ένα πρόσωπο στο οποίο δεν κατέθεσε, αλλά αναφέρθηκε στην δίκη της Greek Mafia. Είχε βγάλει, το Reporters United ήταν... Είχε βγάλει ένα σχετικό ρεπορτάζ. Ο Πάπης Πολυχρονιάδης που είχαμε, ναι, που είχαμε καλέσει και εδώ για να μιλήσουμε για την υπόθεση της Greek Mafia που παρακολούθησε και την σχέση της με τον Καραϊβάζ. Αυτός είναι ο δημοσιογράφος που το είχε καλύψει και που είχε γράψει και αυτό το άρθρο. Ναι, ο Μπουγιούκος γράφει... Θα επιτεθώ αν με έχεις πειράξει, να ψάξεις πλοίο να φύγεις, θα σε βρω, θα σε κάνω να μετανιώσεις, με συγχωρείτε, θα σε κάνω να μετανιώσεις πικρά κτλ. Απειλή δημόσια δηλαδή, τι να πω, βρίσκεται εκτός φυλακής, είναι καταδικασμένος για εμπορία ανθρώπων, να πούμε ότι δεν έχουμε σταθερή στάση κατά των υπέρ των προφυλακίσεων. Αυτή φαίνεται να είναι μια περίπτωση που τι άλλο δηλαδή πρέπει να συμβαίνει. Τι άλλο πρέπει να συμβαίνει. Τι προφίλ δράστη είναι αυτό. Τι άλλο πρέπει να συμβαίνει εκτός από το να διατυπώνεται δημόσια μια απειλή που θέτησε κίνδυνο τα πρόσωπα αυτά. Ναι, μπορώ να διαβάσω λίγο το απόσπασμα γιατί βρήκα το ρεπορτάζ. Είναι από τρεις βρώμικες υποθέσεις στο ίδιο κάδρο. Μιλάμε για την γυναίκα με το ψευδόνυμο Μαρίνα. Είναι ήταν, καθώς έληξε η δίκη, κατηγορείται ως ταμείας του κυκλώματος προστασίας στη δίκη της Greek Police Mafia, φερόμενη ως πραγματική ιδιοκτήτρια του οίκου ανοχής επί της οδού Κασάνδρας 6 στον Κεραμικό, χώρο που η 12χρονη από τον Κολονό αναγνώρισε ως ένα από τα μέρη που την εξέδιδε ο Μίχος. Και ο γιος αυτής της Μαρίνας είναι συγκατηγορούμενος του αστυνομικού στη δίκη της Ηλιούπολης. Ήταν συγκατηγορούμενος του αστυνομικού, καθώς αυτές οι δίκες έχουν ολοκληρωθεί, η μία με την καταδίκη του αστυνομικού, η άλλη με την αθώωση των μελών και για την αποκαλούμενη Greek Mafia ή Greek Police Mafia. Αυτή ήταν η όποια σύνδεση είχε βρεθεί. Ο καθένας θα μπορούσε να μιλήσει για σύμπτωση, δεν εξετάστηκε περισσότερο στα αρμόδια δικαστήρια για το αν υπάρχει κάποια σύνδεση. Λοιπόν, αυτά για την, αυτά για την υπόθεση της, της 12χρονης. Καταλαβαίνουμε τώρα πόσο, πόσο δύσκολο είναι να παρακολουθεί κανείς όλα αυτά, αντιλαμβανόμενος τι είδους πιέσεις είναι αυτές και τι ουρανομίκης σκληρότητα και βαρβαρότητα κρύβεται σε τέτοιες, σε τέτοιες υποθέσεις. Ναι, και υπάρχει γενικότερη αίσθηση, βλέποντας π.χ. την υπόθεση Ηλιούπολης από κοντά, ότι, έγινε, ότι μένει σε πολύ επιφανειακό επίπεδο. Δηλαδή είναι η πρώτη καταγγελία και ο πρώτος που θα πιαστεί. Ένα άλλο κοινό σημείο είναι ότι υπάρχουν καταγγελίες και καταθέσεις και για τους συσσαγωγικά πελάτες και για άλλα πρόσωπα. Και εδώ φαίνεται η 12χρονη να έτοιμη να καταθέσει και για άλλα πρόσωπα. Αναφέρει ο δικηγόρος της 5-6. Αυτό συνέβη και στην Ηλιούπολη, όπου υπόθηκαν και άλλα ονόματα. Είναι ένα ερώτημα για το πώς μένουμε πάντα στον έναν που πιάνεται πρακτικά επαυτοφόρο, όχι στην πράξη, αλλά εκείνη τη, τον πρώτο που πιάνεται και δεν προχωράει η υπόθεση. Αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένα περιστατικά. Η δική μου αίσθηση είναι ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Και δεν νομίζω ότι είναι συλλογικό να το πούμε όταν έχουμε καταγγελίες και καταθέσεις και για άλλα πρόσωπα. Άσχετα μεταξύ τους πιθανώς. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε αισιόδοξα. Με κοιτάς έτσι. Έχεις κερδίσει το ενδιαφέρον μου, Θάνο. Καλά, εντάξει. Ξέρω. Παρακολουθήσαμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη φιέστα της ελληνικής ακροδεξιάς στο φράχτη του Εύρου με τον ηγέτη της, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήρθε η ώρα για τη φιέστα της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Γιατί, ερώτηση προς τον κοινό και στον κύριο Πούλη, ποιο είναι το εμβληματικό έργο της ελληνικής επιχειρηματικότητας, του ελληνικού επιχειρήν, ποιο? Να το πω εγώ ή να το περιμένεις από το... Πάμε να δούμε ποιος έχει αντανακλαστικά στο chat. Δεν μπορεί ρε παιδιά. Έλα παιδιά γρήγορα. Δεν μπορεί ρε παιδιά. Μην μου πείτε, άμα δεν ξέρετε και αυτό, δηλαδή τώρα εντάξει να το κλείσουμε το εμβληματικό έργο. Παύλα. Ελάτε ρε παιδιά. Δεν έχουν φτάσει εκεί πέρα, όλοι με καθυστέρηση μας βλέπουν. Ελάτε. Άντε, λοιπόν, το ελληνικό, έλα. Άντε, το βρήκατε. Μπράβο. Ήταν πολλά, το καταλαβαίνουμε. Είναι τόσες πολλές οι εμβληματικές εμπεδίσεις και λέει τώρα τι να διαλέξω. Λοιπόν, ρωτάει, μήπως το ελληνικό, εδώ, ο Γιώργος, το ελληνικό. Με θαυμαστικό, με παρησία θα έλεγα. Τα φαντς λέει όλος. Σωστό. Μύκονος. Ο φράχτης της Μυκόνου θα προσέθετα εγώ. Ναι, το κουβεντιάζαμε, λέγαμε με τον Θάνο ότι την αξίζει τη φιέστα το ελληνικό. Τζιά γιατί? Το σπίτι του Στάση. Α. Έχει συνδεθεί. Ολόκληρο νησί έχει συνδεθεί πολιτικά με τη βιλάρα του άλλου, του Golden Boy εκεί πέρα. Με τα λεφτά μας. Εντάξει. Λαϊκισμός. Εντάξει. Εμείς αυτή την άποψη υποστηρίζουμε ότι όντως είναι εμβληματικό το έργο. Συμβολίζει την ελληνική οικονομία. Είναι αυτό που λέμε επενδύσεις στη χώρα μας. Ναι. Δηλαδή, είσαι ολιγάρχης. Ας πούμε ο Λάτσης. Αλλάζει νομοθεσία καμιά δεκαριά φορές για πάρτι σου και μόνο. Γιατί δεν γίνεται τώρα να θέτει εμπόδια η νομοθεσία και κάτι αρχαιολόγοι εκεί πέρα. Και ευτυχώς που έχουμε μια υπουργό πολιτισμού να ξεμπλοκάρει το έργο. 10 με 15 φορές ξανά, μανά η νέα σύμβαση για το ελληνικό και η νέα σύμβαση για το ελληνικό. Παίρνεις δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες. Μας κατηγορούν κιόλας, δεν ξέρετε από business, έτσι γίνεται η δουλειά. Ναι, για πες μας, πότε θα αποπληρωθούν αυτά. Παράλληλα, υπόσχονται επενδύσεις σε ελληνικές τράπεζες. Έρχονται οι ξένοι επενδυτές. Θυμάστε που υπήρχαν επενδυτές από το Κατάρ που ήταν. Υπήρχαν ξένοι επενδυτές σε αυτό το έργο. Θυμάστε, Κωνσταντίνε. Κάπου το 20 φύγαν αυτοί. Οι Άραβες. Φύγαν οι Άραβες. Δηλαδή, ο Βλάσης Τσάκας στο Παναθηναϊκό έκατσε παραπάνω από τους Άραβες στο ελληνικό. Έχει εξοικειωθεί με το φαινόμενο, με τον Βλάση Τσάκα πλέον. Το θυμάμαι, ναι. Το ωραία. Δεν θα κάνουν τις επενδύσεις ούτε οι τράπεζες. Μας έχουμε μείνει με κάτι μπουλντόζες που μπήκανε και κάτι φωτογραφίες της κυβέρνησης του Μουσείου Υπουργικού Συμβουλίου με εκείνα τα ωραία τα κίτρινα γυλαικάκια. Και κρανάκια δεν είχε. Και κρανάκια είχε. Και την μπουλντόζα δίπλα να ρίχνει ένα κοδόμημα. Πολύ ωραία. Και είχαμε και εκείνη τη φιέστα που δεν πήγε καν ο Λάτσης και βγήκε με Skype. Ναι. Που δεν ψήθηκε. Σε ένα αντίσκηνο εκεί πέρα που την κάνανε. Αντίσκηνο. Μεγάλο, ήταν, μεγάλο. Σαν το Τσίρκο Μεντράνο, ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν σκηνή. Τέλος πάντων, δεν ήταν σε κάποιον χώρο εκεί πέρα γιατί δεν υπήρχε. Τέλος πάντων. Η φιέστα τους μάρανε. Και λες, ρε παιδί μου, αυτό δεν είναι σύμβολο αποτυχίας. Τώρα ακόμη δεν έχουμε. Δεν αποσύρθηκε η Πειραιός. Τώρα. Τι στο διάλογο, τι ιδέα είναι κι αυτή τώρα. Να επιμένεις να το παρουσιάζεις ως μεγάλο επίτευγμα της, της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Δηλαδή είναι εντελώς παράλογο να το χρησιμοποιείς αυτό. Ναι. Είναι, αλλά η πραγματικότητα δεν μας αφορά σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή το ελληνικό είναι ένα όνειρο. Είναι αυτό που θα γίνει. Δεν έχει σημασία η πραγματικότητα. Δεν έχει σημασία τι έχει γίνει. Αν σου πούνε ότι 21 Μαΐου έχουμε κολλήσει, 22 Μαΐου ξαναμπαίνουν οι μπουλντόζες στο ελληνικό, θα το πιστέψει ο κόσμος, θα το χάψει ο κόσμος. Δεν... Είναι στη σφαίρα του μύθου αυτό το ελληνικό. Θανώ, αν είναι ο άλλος μπάρουφο χάφτουλας, ό,τι και να του πεις, ό,τι και να του πεις θα το χάψει. Δηλαδή το ελληνικό αυτή τη στιγμή είναι αντιπαροχή, σωστά. Είναι οικοπεδάκια τα οποία θα πουλάει τις βίλες η Λάμπτα, ξέρω εγώ, και τα σπίτια εκεί πέρα στον κόσμο. Οκ. Okay. Επίσης, μεγάλη επένδυση. Η αντιπαροχή, μεγάλη... Άλμα στο μέλλον. Άλμα στο μέλλον. Έχουμε και κοινή δήλωση του ΣΥΡΙΖΑ από τους βουλευτές, βουλεύτριες, Νίκο Παπά, Θεανό Φωτίου, Γιάννη Μουζάλα, Γιάννη Μπαλάφα και Ραλία Χριστίδου, όπου απορρίπτουν την πρόσκληση ξενάγησης στο ελληνικό από τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη. Υπάρχει δημόσια αυτή η πρόσκληση. Δεν μπορούμε να πάρουμε κι εμείς. Με ξεναγεί ο Άδωνης στο ελληνικό όνειρο. Έχεις σκίσει κάτι όνειρα, ρε Θάνο. Λέει, τα επιτεύγματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι τα εξής. Παρέβλεψε προς όφελος του επενδυτή την εμπροστοβαρή υποχρέωση του δεύτερου για δημιουργία δημοσίου πάρκου και χώρων άθλησης. Εκδίωξε από το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κοσμάτου τόσο τους αθλητές πρωταθλητές όσο και τους αθλούμενους. Είχαμε γράψει αναλυτικά για το θέμα, το είχε γράψει η Γεωργία Κρυεμπάρδη. Άφησε τον νότιο τομέα της Αθήνας χωρίς πόλο αθλητισμού και αναψυχής. Παρακολουθεί αμέτωχη την σύμφωνα με δημοσιεύματα αποχώρηση ή προετοιμασία εξόδου βασικών κρίκων συντελεστών της επένδυσης. Μιλάμε για τις αποχωρήσεις Πειραιός και Eurobank από το κομμάτι της επένδυσης για να φτιάξουν τεράστια γραφεία. Και συνέβαλε στην κατάρρευση της βιωσιμότητας, του χρονοδιαγράμματος και των όρων κοινωνικής ανταποδοτικότητας της επένδυσης. Να προσθέσω εγώ και τα ψηφίσατε. Το ξέχασαν αυτό, δεν το έχει βάλει. Το ξέχασαν. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή, περνάει στον ντούκου αυτό. Υπήρχε το χρονοδιάγραμμα, η βιωσιμότητα και η κοινωνική ανταποδοτικότητα, αλλά δεν γίνεται γιατί η φταίει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εξ αρχής αυτό ήταν να συμβεί. Δεν θα το έκανες ακριβώς έτσι, θα το έκανες στη δεύτερη τετραετία σου ακριβώς έτσι. Αυτό ήταν να γίνει. Τι συζητάμε τώρα. Εντάξει. Εσύ που πας και ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η εκπομπή «Η Φάρμα των Ζώων» με τον Θάνο Καμίλαλη και με τον Κωνσταντίνο Πουλή. Αύριο πάλι εδώ για μια εκπομπή καλύτερη από την προηγούμενη, χειρότερη από την επόμενη. Μαζί μας ήταν ο Βασίλης Μύτικας και η Ζωή Παπαδοπούλου. Και όλοι εσείς και το εργαστήριο του φίλου Δημοσθένη. Ξέρουμε ότι είναι... Παιδιά, The Press Project, το site, εσείς στο εργαστήριο. Αν μας ακούτε πρώτη φορά, μπαίνετε, κάνετε και συνδρομή, διαβάζετε ειδησούλες, μια χαρά. Εσύ γιατί πίστεψες ότι είναι επιστημονικό εργαστήριο? Γιατί να μην είναι εργαστήριο ζαχαροπλαστικής? Μπορεί να φτιάχνουν milkshake τώρα όλοι αυτοί. Ναι, θα μπορούσε. Που εγώ το θεωρώ μεγαλύτερο επίτευγμα τώρα από το καρκίνο. Συγγνώμη, είμαι των θετικών επιστημών κατευθείαν. Εντάξει, το να κάνουν τίποτα ερευνούλες για τον καρκίνο, ξέρω εγώ, μπροστά στο milkshake, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά και καλό σας απόγευμα. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας.